DJ Sebi face această melodie la celebre pentru Claudiu de la Oradea, magnatul, șeful banilor, cel mai șmecher care face banii gheață, să știe toți dușmanii, Sara Topoaie de Bani, fraților! Melodii personalizate cu dedicații de la DJ Sebi. Pentru mai multe informații intră la www.djsebi.ro. Salutări de la DJ Sebi și vă doresc audiție plăcută în continuare. Să fie să ne întâlnim la cât mai multe chefuri live, nunți majorate. Hai pa, fraților!